อัฏฐาเจวะทลิธาจะสัพเพมัจจุปรายนาแปลว่าทั้งคนมีทั้งคนจนล้วนมีความตายเป็นเบื้องหน้าทั้งคนรวยคนจนต่างคนรู้ทุกคนผู้เดินดุ่มไปหลุมผีทุกคนกลัวความตายวายชีวีแต่เดินรี่มุ่งหน้าไปหามันเหมือนความตายนั้นดีเป็นที่รักเพราะสุดจักหลีกพบจะหลบผันกลัวก็กลัวเหลือใจทำไมมันต้องพร้อมกันก้าวหน้าไปหาตายสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเดี๋ยวมาเริ่มกันด้วยเรื่องแปลกๆวันนี้ท่านผู้ฟังคุณมาลัยเล่าให้ฟังว่าคุณมาลัยตอนที่บวชเป็นแม่ชีอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในกิ่งอำเภอหนองบุญนาคเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางปี2528นะครับในฤดูเข้าพรรษาที่วัดเนี่ยมีพระภิกษุสามเณรจำพรรษาอยู่มากพอสมควรมีแม่ชีด้วยแม่ชีมาลัยก็รับหน้าที่ช่วยงานสอนธรรมะตามที่ท่านอาจารย์ได้มอบหมายให้วันหนึ่งปรากฏว่าแม่ชีมาลัยก็ขึ้นไปบนกุฏิใหม่เพื่อจะร่วมทำวัดเย็นกับเหล่าสหธรรมิกทั้งหลายและเพื่อฟังคำอบรมจากครูบาอาจารย์ในขณะที่นั่งสวดมนต์ทำวัดเย็นกันอยู่นั้นแม่ชีมาลัยมีความรู้สึกว่าจิตใจมันร้อนรนอึดอัดยังไงไม่รู้ก็เลยหยุดสวดมนต์หันมานั่งทำสมาธิอย่างเดียวคิดว่าจะให้ใจสงบหายจากการร้อนรนอึดอัดใจแต่ก็เกิดอาการร้อนร้อนแสบแสบคันๆตามตัวแกก็พยายามอดกั้นไว้จนกระทั่งจบสิ้นการทำวัดเย็นในวันนั้นจากนั้นอาจารย์ผู้เป็นผู้ปกครองภิกษุสามเณรตลอดจนแม่ชีในวัดก็สั่งให้แม่ชีมาลัยเนี่ยสอนนักธรรมโทแทนท่านเพราะว่าติดธุระปกติทุกวันแม่ชีมาลัยจะรับสอนนักธรรมตรีเวลานั้นจิตใจของแม่ชีอยู่ในสภาวะที่ว่านั่นก็ไม่ทราบว่ามีอำนาจอะไรบันดาลให้ตอบอาจารย์ไปว่ากูไม่สอนไม่ทำมึงรู้ไหมว่าครูเป็นใครแม่ชีพูดได้แค่นั้นก็แทบจะร้องไห้โหบอกไม่ถูกว่าทำไมเราถึงพูดไปอย่างนั้นพยายามที่สุดที่จะห้ามคำพูดตัวเองแต่เมื่อคิดว่าต่อสู้กับภาวะที่ว่านั้นไม่ไหวก็รีบลงจากที่ทำวัดมาที่ถนนบริเวณวัดโดยไม่คำนึงถึงพระเนนที่ได้ยินคำนั้นจะคิดยังไงแม่ชีก็เดินไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็เข้าเขตป่าซึ่งเป็นที่เก็บศพเวลานั้นก็เดินไปก็ร้องไห้ไปด้วยซึ่งไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรในขณะที่เดินไปนั้นโสตประสาทของแม่ชีก็ได้ยินพระเนนท่องบนสาธยายมนยิ่งได้ยินเสียงพระสวดมนยิ่งทำให้แม่ชีแค้นเคืองในอารมณ์เป็นอย่างยิ่งในที่สุดตัดสินใจหันหลังกลับเดินเข้าไปที่ห้องพักตัวเองไปก้มกราบพระพุทธรูปที่อยู่ในที่พักระลึกถึงคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์แล้วก็ยกน้ำมนต์ซึ่งไปเอามาจากหลวงพ่อขึ้นมาดื่มตั้งจิตอธิษฐานให้คุณพระคุณเจ้าคุ้มครองลูกด้วยเถอะไม่รู้ว่าลูกเป็นอะไรนะพระเครื่ององค์เล็กๆที่มีอยู่บนหิ้งพระได้ปรากฏชัดพอแม่ชีเหลือไปมองแล้วก็เอื้อมไปหยิบมาแล้วก็ภาวนาบอกสาธุด้วยเดชแห่งคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงช่วยปกป้องคุ้มครองอย่าให้มีอันตรายใดๆกล้ำกลายลูกเลยก็อธิษฐานอยู่ในใจเสร็จแล้วเอาพระเครื่องมาทาบไว้ที่อกเหมือนหนึ่งว่าจะให้เป็นเกราะคุ้มกันตัวเองค่อยๆเอนตัวลงนอนพร้อมกันนั้นก็ภาวนาในใจว่ารู้หนอรู้หนอซึ่งเป็นการกำหนดรู้สภาวะจิตของตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วในที่สุดก็ม่อยหลับไปแม่ชีมาลัยอาศัยอยู่ในกุฏิเดียวกันกับแม่ชีอีก4ท่านเป็นคนแก่ซะ2ท่านเป็นสาวสองท่านแม่ชีที่มีอายุมากที่สุดในนั้นมีชื่อว่าแม่ชีแตงอ่อนรองลงมาก็คือแม่ชีทองมีแล้วที่เป็นสาวยังอายุน้อยๆอยู่ก็คือแม่ชีประเยากับแม่ชีบุญสมปกติที่วัดนี้จะมีการทำวัดสวดมนต์พร้อมทั้งฟังเทศนาเป็นกิจวัตรประจำวันอยู่แล้วหลังจากตื่นนอนเมื่อได้ยินเสียงระฆังดังขึ้นแสดงว่าให้ทุกคนที่อยู่ในวัดเนี่ยเข้าที่ประชุมพร้อมที่จะร่วมกันทำกิจที่ว่านั้นนะพอตีสี่ตอนนั้นก็เหลือบมองนาฬิกาที่ติดอยู่กับต้นสาวกุฏิแม่ชีทุกท่านก็ไปรวมกันทำวัดเช้ายกเว้น แม่ชีแตงอ่อนซึ่งไม่ได้ไปเพราะว่าป่วยมา3วันแล้วเป็นโรคลมโรคคนแก่ซึ่งจะกำเริบขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้เสร็จแล้วพอแม่ชีเขาทำวัดจนเสร็จแล้วต่างก็แยกย้ายกลับที่พักแม่ชีมาลัยกับคณะก็ลงมาจากที่ทำวัดเพื่อมาที่กุฏิของตัวเองขณะที่เดินคุยกันมาตามประสาคนอยู่ร่วมกันพอจะขึ้นกุฏิก็ได้ยินเสียงร้องไห้สะอื้นทุกคนนิ่งฟังก็คิดว่าขณะนั้นจิตใจทุกคนคงมุ่งไปที่ยายแตงอ่อนเสร็จแล้วคุณแม่ชีมาลัยก็พูดขึ้นก่อนเพื่อนบอกว่าเอ๊ะใครได้ยินบ้างเนี่ยเสียงยายแตงอ่อนร้องไห้นี่แม่ชีมาลัยก็รู้สึกสงสารยายจับใจเพราะว่าคนแก่ยามเจ็บไข้ได้ป่วยก็ย่อมต้องการลูกหลานให้อยู่ใกล้เพื่อเป็นกำลังใจแต่ว่าตอนนี้ไม่มีใครอยู่เลยยายแตงอ่อนป่วยไม่สบายครั้งนี้อาหารก็ไม่ค่อยได้ทานประกอบกับป่วยมาถึง3วันแล้วพอขึ้นกุฏิแล้วต่างคนต่างก็กุลีกุจอกันทำอาหารเพื่อถวายพระเนนร่วมกับชาวบ้านซึ่งมากันทุกวันส่วนแม่ชีมาลัยนั้นจัดการติดไฟต้มน้ำร้อนพอน้ำเดือดแล้วก็จัดการชงโอวัลตินเพื่อเอาไปให้ยายแตงอ่อนพอคิดว่าถ้ายายแตงอ่อนได้ดื่มอะไรร้อนๆก็คงจะดีขึ้นยายแตงอ่อนยังคงนอนอยู่ในมุ้งนั่นเองพอแม่ชีมาลัยเข้าไปใกล้เปิดไฟเอื้อมมือไปเปิดมุ้งขึ้นยายแตงอ่อนก็นั่งในท่าขัดสมาธิแต่ว่านั่งร้องไห้ซิกอยู่แม่ชีมาลัยก็เอื้อมมือไปจับแขนยายแตงอ่อนเบาๆแล้วก็บอกว่ายายไม่สบายมากเหรอหนูชงโอวัลตินมาให้อ่ะดื่มสิจ๊ะจะได้มีแรงมั่งเสร็จแล้วก็ส่งโอวัลตินให้ยายแตงอ่อนเฉยไม่ยอมรับแม่ชีมาลัยก็ขยันขยออีกครั้งหนึ่งคราวนี้ยายแตงอ่อนหันหน้าควับจ้องหน้าเขม็งเลยแม่ชีมาลัยใจหายวาบเลยแต่ก็ทำใจดีไว้ก่อนเพราะไม่เคยเห็นสายตายายแตงอ่อนทุกครั้งเป็นอย่างเวลานี้ยายแตงอ่อนพูดขึ้นชัดถ้อยชัดคำกูไม่กินของพวกมึงเอาออกไปพ้นนะของที่กูอยากกินของที่กูหิวทำไมพวกมึงไม่ให้กูกินพอได้ยินอย่างนี้ความน้อยใจและเสียใจก็ประดังขึ้นมาแม่ชีมาลัยก็รีบถอยออกห่างเสร็จแล้วก็คิดในใจเอ๊ะทำไมยายแตงอ่อนพูดกับเราอย่างนี้นะเราทำอะไรผิดใจหรือว่าเป็นเพราะเราไม่ค่อยได้เอาใจใส่ยายแตงอ่อนเท่าที่ควรแต่ว่ายายแตงอ่อนก็น่าจะเข้าใจเพราะว่าภาระเราเยอะเอ๊ะแล้วยายแตงอ่อนแกเป็นอะไรไปแกไม่เคยพูดอย่างนี้กับเรานี่เสร็จแล้วแม่ชีแก่อีกรูปนึงคือยายบุญมีเห็นแม่ชีมาลัยถอยห่างพร้อมกับทำหน้าม้อยก็ร้องบอกออกไปบอกว่าเอ้ยหิวอะไรอยากอะไรก็บอกกันพูดกันดีๆก็ได้ทำไมต้องไปพูดกูมึงด้วยอย่างนี้เด็กมันก็เสียใจนะสิ ยายบุญมีแกพูดจบก็เดินมาดูยายแตงอ่อนยายแตงอ่อนเวลานั้นไม่ทราบว่าเป็นยังไงพูด มึงรู้ไหมว่ากูเป็นใครให้มีเดี๋ยวอะกูอยู่ที่นี่มานานแล้วนะพวกมึงรู้หรือเปล่าย ายบุญมีก็บอกอ้าว ใครจะไปรู้ว่าเป็นใครมาจากไหนล่ะแล้วแม่คุณจะกินอะไรหิวอะไรกินข้าวต้มนะเดี๋ยวจะต้มให้กูไม่กินของพวกมึงกูจะกินไก่กับเหล้า พูดพลางยายแตงอ่อนก็ร้องไห้โฮทุกคนในที่นั้นก็ตกใจเสร็จแล้วแม่ชีบุญมีก็บอกว่า อะไรนะแกจะกินอะไรจะไปเอาไก่เอาเหล้าที่ไหนแม่ชีเขาห้ามกินเหล้านะไก่ก็มีแต่ไก่เป็นๆจะไปฆ่าให้กินได้ยังไงฮะ ยายแตงอ่อนก็ร้องไห้หนักขึ้นไปอีก มีอะไรก็เอามาให้กูกินก่อนถ้ากูหิวเหลือเกิน ทุกคนต่างก็ออกความเห็นกันว่าเอ๊ะทำไงดียายบุญมีเสนอข้าวต้มให้ยายแตงอ่อน ปากดีนะกับพวกมึงเนี่ยเดี๋ยวกูหักคอไม่หมดเลย เสร็จแล้วแม่ชีมาลัยก็ตัดปัญหาเอาหมูเค็มกับกล้วยเขียวๆไปให้ลูกนึงยายแตงอ่อนก็รีบตัวสั่นรับมากินลักษณะการกินก็คือจับขึ้นมาดมๆเท่านั้นเองยายบุญมีบอกว่า เฮ้กินแบบนี้มันผีกินนี่ว่า พอรู้ว่าผีเข้าแม่ชีแตงอ่อนเท่านั้นแหละแม่ชีมาลัยกลัวใหญ่เลยสัญชาตญาณความกลัวก็รีบเข้าห้องตัวเองไปกราบพระพุทธรูปหยิบพระเครื่องที่ตัวเองยึดเป็นที่พึ่งเมื่อคืนนี้เอามาไว้กับตัวเองเสร็จแล้วก็เดินออกมาทั้งกล้าทั้งกลัวคิดว่าทำใจดีสู้เสือเข้าไปนั่งถามทุกคนก็หยุดทำงานในครัวมานั่งดูแล้วก็มาช่วยกันพูดอ่า แม่ชีมาลัยก็พูดก่อนเพื่อนบอกว่าแล้วเป็นใครมาจากไหนล่ะเนี่ยต้องการอะไรถึงได้มาสิงยายแตงอ่อนอย่างนี ้กูเป็นปู่ตาอยู่ที่ศาลไกลวัดเนี่ยกูหิวปีนี้ไม่มีใครเลี้ยงกู แม่ชีบุญมีก็บอกว่าก็เขาเลี้ยงตั้งแต่สงกรานต์แล้วยังจะมาพูดว่าไม่ได้กินอีก เขาเลี้ยงก็เลี้ยงอยู่แต่กูกินไม่ทันกูยังไม่ได้กินเลยพวกมันน่ะวางๆแล้วมันก็ยกไปกินกันกูกินไม่ทัน ทุกคนในที่นั้นก็หัวเราะกันครึ่นเสร็จแล้วแม่ชีมาลัยก็บอกว่า แล้วปู่ตามัวไปอยู่มุมไหนล่ะถึงชักช้ามาไม่ทันให้เขายกไปกินกันก่อนน่ะอีนางตัวดีนี่อย่ามาพูดปากดีนะกูนี่ว่าจะสิงมึงน่ะแหละที่แรกแต่มึงมันดวงดีกูเข้าสิงไม่ได ้ผีปู่ตาในคราบของยายแตงอ่อนพูดแล้วก็ยกมือชี้หน้าแม่ชีมาลัย เพราะกูเข้ามึงไม่ได้พอดีอีคนนี้มันป่วยอยู่มาเห็นเข้าก็เลยสิงมันที่จริงก็สงสารมันอยู่จะทำยังไงได้เป็นคราวเคราะห์ของมัน แม่ชีมาลัยฟังอย่างนั้นก็นึกถึงเหตุการณ์เมื่อหัวค่ำ โอ้ใช่แล้วเพราะว่าผีปู่ตานี่เองเราถึงได้พูดไม่สุภาพกับครูบาอาจารย์ทั้งที่รู้ว่าไม่บังควรเลยพอคิดได้อย่างนี้แล้วแม่ชีมาลัยก็รีบไปกราบขอโทษแล้วก็ไปบอกอาจารย์ให้ทราบถึงเรื่องที่เกิดขึ้นพร้อมกับนิมนต์ให้มาดูยายแตงอ่อนด้วยปกติอาจารย์ที่วัดนี้ไม่ค่อยเชื่อเรื่องอย่างนี้แต่เมื่อฟังแม่ชีมาลัยเล่าให้ฟังอาจารย์กับพระภิกษุสามเณรในวัดประมาณ10รูปก็พากันเดินมาที่กุฏิแม่ชีแตงอ่อนพอขึ้นบนกุฏิเรียบร้อยยายแตงอ่อนนั่งเฉยไม่ยอมกราบพระกราบเนนปกติแล้วยายแตงอ่อนเนี่ยเป็นคนอ่อนน้อมนอบน้อมกับพระกับเนนไม่ว่าบวชใหม่บวชเก่ายายแตงอ่อนถึงได้เป็นที่รักและเคารพเรียกว่าเป็นแม่วัดอ่ะนะแต่นี่ไม่กราบเสร็จแล้วแม่ชีมาลัยก็บอกว่า ปู่ตาปู่ตากราบพระซะสิเห็นไหมพระเนนมากันเต็มเลยกูไม่กราบพระรุ่นลูกรุ่นหลานทั้งนั้นจะให้กูกราบยังไงกูไม่กราบเว้ย ผีปู่ตาว่าเขาไปนั่นแกคงจะถือว่าเกิดก่อนเนี่ยเสร็จแล้วแม่จีมาลัยก็บอก ตาอยู่ติดกับวัดกับวาพระเจ้าก็ไม่กราบเดี๋ยวถ้ามึงปากดีนักกูหักคอซะเลยดีไหมฮะ ผีปู่ตาในคราบยายแตงอ่อนถลึงตาใส่เสร็จแล้วพระรูปนึงก็บอกว่าอ้าวโยมจะหักคอกันเล่นง่ายๆนะไม่ใช่คอไก่คอเป็ดนะโยม กูจะสูบบุหรี่หาบุหรี่ไม่กูสูบหน่อยเด ้พระภิกษุรูปหนึ่งชื่อพระจวบก็เอาบุหรี่85ยื่นให้ผีปู่ตามองหน้าบอกสูบไม่เป็นจะสูบบุหรี่ใบตองกล้วยเนนชาติมากับเขาก็บอกว่า ตาหัดทันสมัยจะบ้างติปู่ตานี่มันสมัยใหม่แล้วจะเชยไปได้เออสูบอะไรไม่เข้าเรื่อง พอเนนชาติพูดจบนี่พระเนนก็หัวเราะกันเสร็จแล้วยายบุญมีก็จัดการหาบุหรี่ใบตองมาให้พอได้สูบบุหรี่ใบตองแล้วผีปู่ตาที่สิงร่างยายแตงอ่อนอยู่ก็พูดบอกให้แม่ชีมาลัยกับแม่ชีบุญสมช่วยพยุงให้นั่งในที่สว่างสว่างจะได้มองหน้าทุกคนให้เห็นถนัดเสร็จแล้วแกก็บอกว่าก ูอยากจะย้ายที่อยู่ต้องการไอ้พวกมึงย้ายให้อยู่ใกล้วัดทรมานเหลือเกินอ้าวอยู่ใกล้วัดนั้นน่าจะดีนะได้เห็นพระสงฆ์องค์สามเณรดีที่ไหนมึงอ่ะผีกับพระถูกกันซะเมื่อไรล่ะไม่รู้จะพากันสวดอะไรสวดทำไมเวลาสวดทีกูแสบร้อนจนแทบจะทนไม่ได้รู้ไหมยิ่งเวลาเข้าปริวาสกรรมกูยิ่งโง่หัวไม่ขึ้นเลยจะสวดหาสวรรค์วิมานอะไรกันไม่รู้ทั้งวัน วัดนี้เขาจัดให้มีการเข้าปริวาสกรรมทุกปีตรงกับเดือน3ขึ้น3ค่ำที่นี่ศาลเจ้าปู่ตาที่ว่าเนี่ยอยู่ใกล้บริเวณพิธีปริวาสกรรมนั่นแหละเพราะว่าเป็นบริเวณป่าข้างวัดแน่นอนละถ้าเป็นอย่างที่ปู่ตาว่าก็น่าเห็นใจถ้าแกต้องทรมานจากเสียงสวดมนต์ที่ว่าพระไม่ถูกกับผีเช้านี้ญาติโยมชาวบ้านก็นำพัตตาหารมาถวายพระภิกษุสามเณรแม่ชีเช่นเคยทุกวันพอรู้เรื่องว่าผีปู่ตามาเข้าสิงร่างแม่ชีแตงอ่อนต่างก็พากันมาดูด้วยความอยากรู้อยากเห็นประกอบกับเป็นห่วงยายแตงอ่อนด้วยโยมริงซึ่งเป็นโยมอุปถากพระเนนก็ขึ้นมาดูโยมริงนี่อายุประมาณสัก70เสร็จผมขาวโพลนเลยเสร็จแล้วแม่ชีมาลัยก็พูดให้แย่ปู่ตาดูบอกว่าเดี๋ยวโยมลองขอหวยดูสิเผื่อจะรวยโยมริงแกก็หัวเราะ ก็กราบลง3ครั้งเสร็จแล้วก็บอกปู่ตาไหนๆก็มาแล้วนะมาทั้งทีก็โปรดช่วยลูกหลานด้วยเถอะแรงเหลือเกินน่ะนะขอ3ตัวบนชัดๆเลยนะเพื่อจะได้มีเงินทำบุญทำทานกับเขามั่งจะช้าแก่จนหัวงอกแล้วจะเข้าโรงพรุ่งนี้มาลืนนี่ฮะยังจะหาหวยกินอีกเหรอยังไม่เจียมกูจะไปเอาที่ไหนมาบอกมึงกูผีโบราณนะไม่ใช่ผีสมัยใหม่กูเล่นหวยไม่เป็นอ่ะกูเข้าไม่ถึงก็หรอกเขาแข็งขวาโยมทอดโยมออบซึ่งนั่งอยู่ด้วยก็พูดเป็นเชิงบอกเล่ากันก็อย่างนี้นะสิถึงฤดูเลี้ยงเส้นทีไรเขาก็ขอหวยกันทุกครั้งก็ไม่เคยจะไปบอกอะไรแต่อะไรเขาถึงได้ไม่อยากจะเลี้ยงไงเล่าเสร็จแล้วแม่ชีบุญมีก็บอกว่าอยู่ใกล้วัดนะก็น่าจะรักษาศีลดูแลวัดวาให้สมกับที่ชาวบ้านเขาเคารพว่าเป็นปู่ตาแล้วทำแบบเนี้ยแม่ปู่พ่อปู่เดินคดเนี่ยจะให้ลูกปู่เดินตรงได้ยังไงปากดีนักอีนี่เดี๋ยวกูหักคอซะเลยจะให้กูรักษาได้ยังไงศีลของมึงอะถึงเวลาก็เอาเหล้าเอาไก่มาเลี้ยงมาเซ็นกูแล้วก็ยังมีหน้ามาชักชวนให้กูรักษาศีลฮะแล้วมึงไปฆ่าไก่ไม่กูกินทำไมทุกคนที่นั่งอยู่ที่นั่นยิ้มยกเว้นอาจารย์ที่นั่งอยู่เฉยๆผีปู่ตาก็บอกว่ากูจะเข้ามันยายชีมีศีลนั่นแหละฮะกูก็เข้าได้ถ้างั้นเดี๋ยวคนมันไม่เชื่อกูน่ะทนมานานแล้วเด็กวัดก็เหลือเกินเอาหนังสติ๊กยิงสารกูทุกวันโดนกูมั่งลบทันมั่งไม่ทันมั่งหัวสุกหัวสุนของบนศาลกูเผลอก็ไม่ได้ขโมยมันหมดน่าจะหักคอทิ้งนะยิ่งอีตัวดีนี่เสร็จแล้วแกก็ชี้หน้าแม่ชีมาลัยสำคัญนักเดินผ่านหน้าบ้านกูเมื่อไหร่มันพูดเยาะพูดเย้ยปู่ตาทำอะไรอยู่ไปหาบอกหวยชาวบ้านบ้างจิถ้าเขารวยบางทีอาจจะได้อยู่บ้านใหม่บ้างนะอย่าอยู่ไปเลยบ้านเก่าสับปะรังเคเนี่ยอยู่บ้านใหม่จะติดไฟให้ด้วยไม่ต้องอยู่มืดๆอย่างนี้อยู่มืดๆแก่แล้วเดี๋ยวพลัดตกลงมาขาหักดูมันพูดให้กูสิมันพูดนะอาจารย์ท่านนั่งฟังมานานท่านก็เลยถามว่าแล้วต้องการอะไรอะโยมยายบุญมีก็เลยพูดเสริมอาจารย์บอกว่าก็นั่นนะสิมาทำให้คนเจ็บป่วยไม่หายสักทีมาทำให้แม่ตังอ่อนเขาป่วยเนี่ยฉีดยาก็แล้วให้น้ำเกลือก็แล้วก็ใครบอกกูเป็นคนทำมันกูเพิ่งจะมาเมื่อเช้านี่แหละมึงป่วยของมึงเองมันป่วยเป็นโรคของมันเองเอาเชียวเนี่ยมึงหาว่ากูทำอีกแล้วเลยอะไรอะไรก็มารุมเอากับผีแหละก็มันป่วยของมึงก็กูเห็นมันป่วยกูก็เข้ามันดันหาว่ากูเป็นคนทำให้มันป่วยเอาละจะเอายังไงก็พูดมาพวกมึงต้องย้ายศาลให้กูใหม่กูจะไปอยู่นอกเขตวัดภายในเดือน3เนี่ยก่อนพระเข้าบริวารแล้วต้องรับรองว่าจะเลี้ยงกูทุกปีไม่ให้ขาดนะคนแก่ทุกคนก็ร้องเงินพร้อมกันบอกอ้าวก็เลี้ยงทุกปีอยู่แล้วนี่แล้วบ้านใหม่ที่ว่านี่ปู่ตาจะอยู่เสากี่ต้นก็สี่ต้นนะสิทำไมถามทำไมอ้าวก็นึกว่าต้นเดียวต้นเดียวมันสารพระภูมินี่หานี่กูจะไปอยู่ยังไงขึ้นลงก็ลำบากพอพูดจาตกลงกันแล้วว่าจะย้ายให้ปู่ตาก็ขอสัญญาด้วยการตบมือโดยญาติโยมแก่ๆที่มานั่งดูอยู่ทุกคนรับปากว่าจะย้ายให้แล้วก็จะรับเลี้ยงโดยมีพระเนนแม่ชีเป็นพยานเดี๋ยวกูจะไปนะพวกมึงสัญญาแล้วนะอย่าลืมทำนะอ้าวหลีกทางให้ปู่ตาหน่อยอ้าวแล้วปู่ตาจะลงทางไหนอะนะปู่ตาก็ชี้ไปด้านหน้าตัวเองไม่มีบันไดพระประจวบก็บอกว่าอ้าวลงได้ยังไงไม่มีบันไดเดี๋ยวก็ได้ขาหักกันหรอกปู่ตาเสร็จแล้วปู่ตาในคราบยายแตงอ่อนก็เหยียดขาจากท่าขาดสมาธิจนหมดเรี่ยวหมดแรงก็ช่วยกันพยุงให้นั่งอยู่แล้วก็ยายแตงอ่อนก็ถามพอลืมตาเห็นพระเนรญาติโยมมากันเยอะมาทำอะไรกันมากมายล่ะเนี่ยนี่ฉันเป็นอะไรไปอ่ะเสร็จแล้วยายแตงอ่อนก็ก้มลงกราบพระเนรแม่ชีมาลัยก็บอกว่าคราวนี้ไม่ต้องบอกกราบเองเลยนะตะกี้แล้วไม่ยอมเชียวพอเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟังยายแตงอ่อนไม่รู้เรื่องเลยพอถามว่าครั้งแรกละเป็นยังไงที่โดนผีปู่ตาสิงแกก็บอกว่ารู้สึกมันชาที่นิ้วโป้งนิ้วเท้าก่อนกำหนดไม่ทันเลยชาทั้งตัวแล้วก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยจากนั้นมาพอถึงเดือน3ชาวบ้านก็ย้ายศาลเจ้าปู่ตาไปไว้ด้านทิศใต้ของวัด พร้อมกับเลี้ยงด้วยหมูเป็ดไก่เหล้าแล้วก็เครื่องเส้นอีกมากมายแล้วนับแต่นั้นมาเหตุการณ์อย่างนี้ก็ไม่มีปรากฏขึ้นมาอีกเลยครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ